7 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een aanslag in het centrum van de Turkse stad Istanbul zijn 6 doden en meer dan 50 gewonden gevallen. President Erdogan spreekt van een verraderlijke aanslag. Hij verzekert dat de daders zullen worden gestraft. De ontploffing was in een drukke winkelstraat bij het Taksimplein. Op een filmpje op Twitter is tussen de mensen een vuurbal te zien. Het is een van de weinige beelden van de aanslag. De reden daarvan is dat de Turkse mediawaakhond een uitzendverbod heeft uitgevaardigd voor alles wat verband houdt met de aanslag. Op een industrieterrein in Tilburg woedt een grote brand. Het vuur ontstond in de opslag van een bedrijf. Het sloeg daarna over op 2 andere panden. De politie heeft de omgeving ruim afgezet in verband met meerdere explosies. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Voor zover bekend zijn er bij de brand in Tilburg geen gewonden gevallen. Een demonstrant in de Iraanse hoofdstad Teheran, die betrokken was bij de grote recente protesten tegen het regime, heeft de doodstraf gekregen. Volgens de rechtbank was de actievoerder schuldig aan brandstichting bij een regeringsgebouw, verstoring van de openbare orde, samenzwering tegen de nationale veiligheid en godslastering. Het is voor het eerst dat een revolutionaire rechtbank in het land het doodvonnis heeft uitgesproken tegen een van de demonstranten. In totaal zijn meer dan 1000 mensen aangeklaagd voor de protesten van de afgelopen weken. Feyenoord heeft de laatste eredivisiewedstrijd voor het WK ruim gewonnen. Het werd 5-1 in de Kuip tegen Excelsior. Daarmee gaan de Rotterdammers als koploper en met een comfortabele voorsprong de winterstop in. Eerder vandaag won Heerenveen met 2-1 van Cambuur. Die wedstrijd begon onrustig en moest even worden stilgelegd vanwege vuurwerk op het veld. FC Groningen heeft vanmiddag thuis van Fortuna Sittard verloren. Het werd 2-3 na een treffer in blessuretijd. En NEC wist er 6-1 van te maken tegen RKC. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen helder. In het noorden is er wel wat bewolking. Vannacht is er kans op mist. De temperatuur daalt tot het vriespunt. Morgen vrij zonnig en rond de 11 graden. Morgenavond gaat het mogelijk regenen. Dit was het NOS Journaal. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Alexa uit de Filipijnen is online seksueel misbruikt. Een trauma dat haar blijft achtervolgen. Terresom geeft kinderen zoals Alexa weer een toekomst. Help je mee? Doneer op tdh.nl/doneer nu. Het is Merkenfestival bij Piet Klerks. Het moment om van je huis een thuis te maken. Profiteer nu van meer dan 100 acties op alle bekende woonmerken. Kom langs, je hebt alleen vandaag nog. Piet Klerks, groots in wonen. Je vindt Piet Klerks in Waalwijk, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Purmerend en Amersfoort. Stop online seksueel misbruik. Doneer op tdh.nl/doneer nu. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. Alle kosten op 1 btw-factuur. Voor onze fossiele en elektrische voertuigen. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Hockney's Eye. Maak kennis met Hockney's eigenzinnige theorieën over perspectief. Tekeningen, schilderijen, digitaal en op doek. Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hockney's Eye in Tijlers Museum Haarlem. Boek je tickets via tijlersmuseum.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Natuurgebied De Biesbos ligt vol met plastic. Wie voelt zich verantwoordelijk om het op te ruimen? Pointer. met Niels Huithuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV en sportflitsen van de NOS. Handbal en Formule 1 volgen we. De Grand Prix van Brazilië is gestart. Of nog niet, Ronald van Dam. Maar hij is alweer geneutraliseerd. Ja, zo snel kan het gaan op het Autodromo José Carlos Paz. De start was goed van George Russell en Lewis Hamilton. Twee Mercedes'en die vandaag denken hun kans te pakken om eindelijk dit seizoen eens een race te gaan winnen. Eén van de twee. Max Verstappen daarachter met Sergio Perez, zijn teamgenoot. Ja, en dan vlak daarachter ging het mis met Kevin Magnussen en Daniel Ricciardo. Magnussen gisteren nog pole position voor de sprintrace. Maar toen uiteindelijk achtste geworden, kwam in contact met Ricciardo. Beide heren tetsen eraf, zoals het zo mooi heet. En dan komt de safety car in de baan om eens te kijken wat dan de puinhoop is hier op dit circuit. Dat betekent neutralisatie. Russell, Hamilton, Verstappen op drie. Perez daarachter. Maar het is nog een hele lange race. En handbal is Nederland tegen Spanje. Richard van der Maden volgt dat. En we verlieten jou voor het nieuws bij 18-19, Richard. Nu 23-22 in het voordeel van Spanje. Nederland heeft twee keer voorgestaan. Nog iets meer dan een kwartier. Het is bloedstollend spannend, deze do-or-die-wedstrijd. Nederland moet hem winnen. En daar scoort Spanje weer. Het is het EK in Noord-Macedonië in Skopje, waar Nederland twee dagen geleden zo slecht speelde tegen Duitsland. De kansen op de laatste vier, de halve finales, ze hangen aan een zijden draadje. Maar als Nederland dit duel wint van Spanje, dan kan het allemaal nog op het Europees kampioenschap. 24-22, dat is nu de tussenstand in het voordeel van Spanje met nog een kwartier op de klok. De Biesbos, een unieke rivierdelta in Nederland, blijkt vol te zitten met zwerfafval. Er komt troep van rivieren, er komt troep van zee en het gebied kampt met grote groepen nieuwe bezoekers die vuil laten liggen. Van dit rivierwater wordt ook ons drinkwater gemaakt. Wat zijn de gevolgen van al dit afval voor onze gezondheid? Meike van Wijk stapt in de Biesbos aan boord bij schipper Ton. Ik ga verder. En ik wens u een aangename tocht toe en onderweg, dan vertel ik nog wat. Dank u wel. Komt u bij me samen? Ja. Kijk, al die missies, die ingangmatjes die je hier ziet, hè, dat zijn allemaal gegraven door bevers. Als ze uit de oever gaan, dan klaut het iedere keer weer wat grond weg. Kijk, als u hier aan de rechterkant kijkt, hè, dan ziet u boomstammen waar de bast van afgebeten is. En dat noemt men beverplaat. De bever heeft met name de bast van de willig op. Schipper Ton laat dagjesmensen de mooie kant van de Biesbos zien. Hij vertelt over de natuur, de bomen die in het herfstblad staan, de dieren die er wonen. Maar er is ook een hele lelijke kant. Een kant die je niet ziet als je lekker in een bootje zit. En die hoor ik van Harm Blom, boswachter bij Staatsbosbeheer. Hij rijdt me rond in zijn elektrische terreinwagen van net 3 dagen oud. Als wij in het voorjaar de lepelaars en de zilverijgers gaan tellen op de Sassenplaat. Dat is een eiland voor Moerdijk. Ja, dan is de ene voet staat in het riet en de andere staat in het plastic. Nou, nu krijg je een besef van de grootschaligheid van de Biesbos en ook de ruigte die we hebben. Maar zover je vanaf dit punt kan kijken, zie je de Sliedrechtse Biesbos, de Noordwaard, Kleine Noordwaard, Brabantse Biesbos. Ja, je ziet het, honderden, zo niet duizenden kilometers aan riet, ruigte, wilgenroosje ruigte, wilgenruigte. Polders met rasters, sloten met rasters. De Biesbos is 10.000 hectare en er komen 1 à 2 miljoen unieke bezoekers per jaar. Door corona en de hete zomers wordt het er steeds drukker en er komen grote groepen die hun troep laten liggen. En als het hoog water is, dan stroomt de Biesbos vol met afval uit de grote rivieren die in het gebied uitkomen. Groene eiland in het midden, dat is dus het eiland. Die kan je voorstellen, alleen dat topje blijft boven water. En het water buldert daar links en rechtsom. Dat stroomt echt, hè? Je ziet echt kolken. Zo hard stroomt het dan hier. Ja, dat wordt allemaal afval, wordt daarin meegenomen. Ja, dat blijft overal in die oevers daar, in die wilgenbossen, in die rietruigtes blijft dat hier ook. Maar je ziet overal die ruige vegetaties, die oevervegetaties. Nou ja, ga jij dat blikje maar zoeken. Dus het is vooral de schaal en de onzichtbaarheid wat het ingewikkeld maakt. Schaal qua gebied, maar ook wel de intensiteit van hoeveelheid afval. Ja? Een boswachter blijft wel naar vogels kijken. Dus ik zag een eend zitten en ik denk, hé, die moet ik even checken. In dat rivierwater zit periodiek, per periode verschillend, veel, soms heel veel afval. Maar op dit soort verharde oevers, ja, groeit dus braam. Ja, dat is één spinnenweb van microplastic. Nou ja, de beheerders primair, die hebben zat taken en klussen. Ze maken hier echt dagen voor vrij, terwijl ze ook eigenlijk ander werk moeten doen om afval op te rapen. Ja. Maar je ziet het, ga er maar aan beginnen. Kijk, als je voor ons kijkt, dan zie je daar ook een paardje lopen. Recht voor een schip, en dat is ook een beverspoor. De bevers steken hier ook vaak namelijk over. Vreemd. Ik zou me niet verbazen dat daar een bever zat. Rijkswaterstaat heeft een keer na hoogwater het aangespoelde afval bekeken. We krijgen een rapport in te zien. En wat blijkt, het afval bestaat voor 94% uit plastic. En de helft van dit plastic is ondefinieerbaar. Oftewel, geen idee wat het oorspronkelijk was of waar het vandaan kwam. Boswachter Blom neemt me mee naar zijn kantoor met uitzicht over het water. Maar in dit gebied merk ik dat veel mensen toch al denken, Staatsbosbeheer is de grote beheerder, dat lossen ze maar op. Wij zijn wel een grote organisatie, wij staan voor heel veel dingen aan de lat, maar de afvalproblematiek, de stroming onze kant op, is zo groot, dit gaat ver boven ons bed. Dit kan je niet oplossen met een paar prullenbakken. Dat kan gewoon niet. Met zoveel bezoekers, met waterrecreatie, achter het riet, niemand die je ziet. Het is wel degelijk bewezen dat de hoeveelheid afval in de Biesbos door recreatiestromen en bedrijfsstromen via de rivieren mag gerust intensief genoemd worden. Uiteindelijk werken we hier in de Biesbos met 18 mensen voor allerlei functies. Wij hebben gewoon niet de financiële armslag om dit soort issues vanuit ons bedrijf aan te vliegen. Als burgers het grotendeels zelf oplossen met af en toe preventieve acties van boswachters, kan je best wel veel beeldvorming voorkomen, want dat is vaak op bepaalde momenten is het weer weg. Maar in de Biesbos is het wel structureel zoveel en zo ongrijpbaar door de hoeveelheid van bedrijfsafval, wat uit het westen en het oosten komt, en recreatieafval. De gemiddelde toerist op een bootje zal de problemen van de boswachter niet doorhebben. Die geniet van ijsvogels en bevers. Kijk, als je daar naar voren kijkt, die witte reiger daar, dat is een zilverreiger die daar op die boom zit. Ja, dank u wel. Daar kraap ik nu gelijk op. De pakking van Heineken. Kijk, stuk plastic. Een pakje sinaasappelsap geweest. Iets van een koekje? Koekjes. Ja, wat zou het zijn? Verpakte spinazie. Het heeft hierin gezeten. Ik kan niet lezen. Gehakt half om half. Gehakt half om half. Ja. Dit is gewoon ondefinieerbaar. Groot stuk anderhalve plastic. Meter plastic. Ah, ik zie daar nog wat roods liggen. Oh. Ah, ik heb iets van chips. Ja, chips. Ja. Dit van de chips. Nou ja, langs de Rijn en de Waal en de Maas vind je behoorlijk grote hoeveelheden afval. Maar dat in de Biesbos hoopt dat zich echt op. En er zit zeg maar per 100 meter oever zit 10 keer zoveel afval vinden we daar als langs de rest van de rivieren. Wow. En daarin zie je dus dat het echt, wij noemen het afvoerputje van Europa is eigenlijk. Ja. Ik ben Joost Barendrecht, ik ben projectleider bij EVN en specifiek voor het project Schone Rivieren, waarin we werken aan de aanpak van zwerfafval in rivieren. Nou, we staan nu op een brug eigenlijk boven een wat grotere geul in de Biesbos. Ja, je kan je hier een beetje een voorstelling maken van hoe dat watersysteem eigenlijk werkt. Dus het zijn allemaal geulen die parallel aan elkaar lopen. En nu staat het water niet zo heel hoog. Dus zie je nog heel veel de eilanden en het stukken land ertussen. Maar als het dus echt heel hoog water is, dan staat een behoorlijk deel van dat gebied staat onder water. Wat ik al zei, als dat water zich terugtrekt, ja, dan blijft er van alles achter in het gebied. En er is heel veel vegetatie natuurlijk, dus daar blijft het allemaal in hangen. Uiteindelijk bezinkt het ook in de bodem hier. Er zijn plekken waar je ook in de bodem heel veel afval zal vinden van de afgelopen jaren. Vroeger dachten we dat het allemaal naar zee stroomde en de plastic soep ontstond. Maar eigenlijk blijft er ook heel veel in die rivieroevers achter. Dus ook daar is al best veel schade ontstaan. Maar daar is nog eigenlijk niet eens zoveel onderzoek naar gedaan. Schone Rivieren stuurt 2 keer per jaar honderden vrijwilligers naar de rivieroevers in het hele land om op een stuk van 100 meter afval te rapen en te registreren. Ik ga mee met 3 mensen die al een paar jaar een stuk in de Biesbos onderzoeken. Zie ik daar rechts voor? Dat zijn futen. Ik denk futen. Ja, nee, ik zag wel heftige bewegingen. Ik denk, ja, is goed hoor. Het zal toch niet dat we een bever zien? Maar het zijn futen, hè? Ja. We zijn er bijna trouwens, hoor. Ja, het zijn futen. Bij het punt waar we dan moeten we een heel klein stukje lopen naar de rivier toe. Maar we hebben een onderzoeksgebiedje aan de Nieuwe Merwede. En we staan nu aan jullie oever. Dus de volgende, vanaf hier, dit bankje, dit houten bankje, ja. Komende 100 meter, dat gaan jullie plukken. Ja, dat gaan we schoonmaken, rapen. Ja, sowieso. Maar dat is allemaal best wel hoog. Dus de 3 burgeronderzoekers van Schone Rivieren, Joke, Nel en John, die banen zich nu echt een weg door dit hoge riet en die hoge begroeiing met hun grijpers. De grijze vuilniszakken die staan bol van de wind. Het waait behoorlijk. Denk een windkrachtje 4, 5. Witte kopjes op de rivier. Oh. Wat is dat? Daar komt een heel groot stuk wit plastic wordt er in de lucht gehouden. Joost Barendrecht van IVN Natuureducatie en Schone Rivieren. Zo'n beetje de helft van het wat we vinden aan de rivieroevers, dat is eigenlijk wat we noemen ondefinieerbare stukjes plastic. Dus die zijn al half vergaan, zou ik maar zeggen, en niet meer herkenbaar waar het van afkomstig is. Het vergaat niet, hè? Dus blijft altijd, het valt alleen maar uiteen in kleinere stukjes. Dus uiteindelijk wordt het ook microplastics, dus dat heeft ook weer hele specifieke problemen. Maar er is iets vreemds aan de hand. Europa heeft de kaderrichtlijn water opgesteld. Over 5 jaar moet oppervlaktewater zo schoon mogelijk zijn. En lidstaten zijn verplicht allerlei stoffen uit het water te halen. Maar plastic staat daar niet in. En dat is eigenlijk het grote probleem. Dat er nog niet echt een regelgeving is voor wat er aan plastics in het water mag zitten. En dat is omdat er in Europa, in de kaderrichtlijn water, dat moet eigenlijk het sturende mechanisme daarin zijn. Daarin wordt bepaald wat er aan waterkwaliteit items. Ja, we horen hier een hele groep meerkoeten wegvliegen. Mooi, prachtig gezicht. Ja, je zit hier natuurlijk in een natuurgebied. Dus, dankzij die kaderrichtlijn water is bijvoorbeeld wordt heel hard gewerkt aan schoner water, wat betreft allerlei verontreinigende stoffen. Maar plastic is daar dus nog niet in opgenomen. En we hebben daar dus ook vanuit ons project, ook samen met anderen, ook echt een lobby voor in Europa gevoerd. Van zorg nou dat het wordt opgenomen in die kaderrichtlijn water. Dat is tot nu toe nog niet gelukt, ook om politieke redenen, omdat men ook niet te veel tegelijk daarin wil veranderen. Het is moeilijk meetbaar, daar begint het al mee. Ja, inderdaad is ook nog niet heel veel bekend over de effecten van plastic. Het zijn brandnetels van 2 meter hoog. Ja, precies. Ik zeg geen doorkomen aan. Het is gewoon hier geen doorkomen aan, hè? Iedereen snapt toch dat het een heel groot probleem is? Inderdaad, maar omdat dus de oorzaak zo divers is, is het ook heel lastig om aan te pakken. En niemand is voor totaal verantwoordelijk. Ieder voor een klein stukje. Joost Barendrecht, projectleider bij Schone Rivieren. Ik praat even door met de maker van deze reportage, Meike van Wijk. Meike, ja, niemand is voor het totaal verantwoordelijk. Hoe zit dat eigenlijk bij de Biesbos? Nou, de Biesbos die bevindt zich in 3 gemeentes en in 2 provincies. Brabant en Zuid-Holland. En de gemeentes zijn Dordrecht, Drimmelen en Altena. En de rivier, dat is weer de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Om je een idee te geven, ik zat nog in mijn aantekeningen te lezen vanmiddag. En toen stuitte ik nog op een verhaal. Ik heb met al die gemeentes contact gehad en met provincies. En ik sprak op een gegeven moment met een beleidsadviseur van een van de gemeentes. En die wilde eigenlijk toch wel echt wat doen aan dat enorme zwerfafval wat daar via die rivieren binnenkwam. En die zei toen hadden we bedacht om zo'n buis met belletjes op de bodem van de rivier te leggen. Wat dan afval tegen kan houden, hè, dat systeem. En toen zeiden iedereen vond dat een fantastisch idee. En toen gingen we ineens over praten. Ja, maar wie is eigenlijk verantwoordelijk? Wie moet het eigenlijk gaan betalen? Moet de gemeente het betalen? Nou, de gemeente vond van niet. Moet Staatsbosbeheer betalen? Want het is natuurlijk hun gebied. Nou ja, liever niet. En moet Rijkswaterstaat het dan betalen? Want het gaat over het rivier. Ja, ja. Nou, uiteindelijk is dit hele plan van de baan. Omdat niemand de verantwoordelijkheid wilde nemen of ervoor wilde betalen. Die man die zei, iedereen vindt het belangrijk, maar niemand steekt zijn hand op. En dat is eigenlijk wat jij ook vorige week uitlegde met jouw afvalwaterverhaal, Friesland Campina. Dat iedereen schuift die hete aardappel maar een beetje naar elkaar door. De bestuurlijke spaghetti. Precies, de bestuurlijke spaghetti. Terwijl natuurlijk eigenlijk wel iedereen weet, dit is zo'n groep, we moeten er wel wat aan doen. Maar het doet zich ook voor als bijvoorbeeld de rivier overstroomt. Hè? Want in principe is dan het water verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Maar als het water dus hoger is, dan blijft het afval. Ja, komt het water dus ook wat dieper het land op. Ja. En blijft het afval daarachter. Ja, van wie is dat afval dan? Precies, ik had op een gegeven moment ook een soort Kafka-esque gesprek met een aantal mensen van Rijkswaterstaat. Die ook zeiden van ja, in de Biesbos heb je zoveel verschillende eigenaren. Zijn zoveel verschillende stukjes. En ja, een gemeente is eigenlijk verantwoordelijk voor het zwerfafval. Maar ja, als het dan het water inwaait, moeten wij het dan opruimen. Ja, maar dit is toch heel vreemd? Ja. Ik bedoel, in de eerste plaats is het toch een gebied van Staatsbosbeheer? Klopt, het is een gebied van Staatsbosbeheer. Maar wat die boswachter ook zei in de reportage van wij zijn met z'n 18e. Vroeger had het overigens tot 1 januari 2021 was een andere structuur. Dat heette het parklandschap, even uit mijn hoofd. Misschien heb ik het goed. En toen was het wat anders gekaderd. Waren die verantwoordelijkheden anders. Dat is uit elkaar gevallen. En nu is Staatsbosbeheer zeg maar als enige verantwoordelijk ervoor. Die kunnen dit niet met z'n 18, het is 10.000 hectare. Die hebben overigens wel, de boswachter tegen mij zei, de hulpvraag gesteld. Ja. Zijn ook naar die gemeentes gegaan en naar de provincie en naar Rijkswaterstaat en naar de waterschappen. Hebben gezegd, kunnen jullie ons niet helpen? Dus nu wel een campagne gestart eerder dit jaar. Gaat over gedragsbeïnvloeding van de mensen die er komen. Hè. Gooi je afval niet weg, neem het gewoon mee naar huis. Ga niet hier naar de wc en laat je zeepapier achter. En er zijn wat opruimacties. Maar de grote aanpak die laat nog op zich wachten. En dan moeten we even aanstippen dat van dit rivierwater ook drinkwater wordt gemaakt uiteindelijk. Ja, van het Maaswater maakt Evides onder andere drinkwater. Evides heeft 3 spaarbekkens in de Biesbos. Dus op een gegeven moment dacht ik, maar hoe zit het dan daar? Want daar komt dan toch ook uiteindelijk plastic in terecht. Komt dan dat plastic niet uiteindelijk in ons drinkwater? Dat heb je ook uitgezocht. Komen we zo bij terug. We gaan even kijken bij het handbal Richard van der Made. Richard, is het al bijna afgelopen en loopt het goed af voor Oranje? Ja, daar kan ik nog niets over zeggen. Het lijkt wel een beetje die kant op te gaan. Maar goed, je weet het in het handbal nooit en het gaat snel. Die goals die kunnen achter elkaar vallen. 29-28 is het met ongeveer nog 1,5 minuut te spelen op het EK in Noord-Macedonië. Skopje, waar Nederland bezig is aan zijn tweede groepswedstrijd in de tweede ronde. Het verloor 2 dagen geleden. Kansloos van Duitsland in een hele slechte wedstrijd. En ook nu begon Oranje onder leiding van de Zweedse bondscoach Per Johansson heel matig aan dit duel met Spanje. Een herhaling van de finale uit 2019. Toen Nederland heel spectaculair in Japan wereldkampioen werd. Spanje is natuurlijk uit op revanche voor die nederlaag in die finale. En Nederland stond zelfs met 6 goals verschil achter in de eerste helft. In de tweede helft ging het beter. De dekking ging beter staan. En nu is het bloedstollend spannend. Het is een wedstrijd op het puntje van je stoel. Zenuwslopend met nog een minuut te gaan. De dekking bij Spanje wordt wat offensiever. Ze gaan dus wat verder naar voren. Polman heeft de bal. Speelde een prima eerste helft. In de tweede helft had ze het wat moeilijker. Met die sterke Spaanse verdedigsters ook. En het is wat rommelig nu ook. Maar dat hoort bij zo'n slotfase waarin het ongelooflijk spannend is. Nederland moet winnen. De bal glipt door de vingers van Smits. Polman pikt hem op en dan een beetje geforceerd geschoten. Dat was niet zo heel erg slim. De bal gaat naast het doel van Spanje dat nu de aanval heeft. Met nog 40 seconden op de klok. En de time-out komt dan nu op het moment dat Spanje balbezit heeft. Spanje dat een time-out aanvraagt. En dus komen alle speelsters ook van Nederland even bij elkaar in deze bloedstollend spannende wedstrijd tegen Spanje. Waarin Nederland opnieuw niet goed speelt. Maar wel een stuk beter dan twee dagen geleden tegen Duitsland. De situatie in de pool is als volgt. Montenegro bovenaan samen met Frankrijk. Die spelen straks om 20:30 tegen elkaar. Dan vier landen met 2 punten. En de eerste 2 alleen in de pool gaan door naar de halve finales op dit Europees kampioenschap. Nederland moet dus winnen. Alleen als Frankrijk ook blijft winnen, heeft het gewoon nog een kans om dan woensdag in de laatste wedstrijd tegen Montenegro die halve finales nog te halen. De laatste 2 toernooien ging het niet heel erg goed met Nederland. Een 10e plaats op het WK, een 6e plaats op het EK. De vette jaren van de handbalvrouwen liggen tussen 2015 en 2019. Met 2 keer zilver, met 2 keer brons en die ultieme bekroning, de slagroom op de taart in 2019. Nooit verwacht, Nederland zong klein handballandje met 50.000 leden, krap en dan toch wereldkampioen worden. Dat was heel erg knap met Estefana Polman toen als de beste speelster van het toernooi. Maar Polman, 2 zware kruisbandblessures, een hoop gedoe bij haar club, waardoor ze ook niet veel speelde in Esbjerg. Nu staat ze er weer, maar is ze nog niet helemaal topfit. De laatste 30 seconden van de wedstrijd en Spanje scoort en dan is het 29-29. Spelen we nog 20 seconden. Nederland heeft de bal en dan, denk ik, gaat Per Johansson toch nog een time-out aanvragen. Ja, sorry, het gaat een beetje van jullie zendtijd af. Ik hoop dat ik het nog even mag volpraten. Maar er komt nog 1 laatste time-out aangevraagd door Johansson. Omdat Nederland dus in balbezit is en het zo ongelooflijk spannend is. In elk geval wordt het een gelijke stand. Minimaal voor Nederland. Dus 1 puntje erbij. En dan, als dat zo blijft, is Nederland in theorie nog altijd kanshebber op die halve finales. Maar het gaat dan wel moeilijk worden. Woensdag dus de laatste wedstrijd tegen Montenegro. Ook weer om 6:00. Ik kijk op mijn scherm naar Per Johansson. Die gelouterde bondscoach die de Nederlandse handbalvrouwen zo graag wilden. Vorig jaar met Monique Thijsterman. Dat ging wat minder goed. Nederland werd vroegtijdig uitgeschakeld. Het was een coach die de oranje handbalvrouwen min of meer een beetje opgedrongen kregen. Deze coach wilde ze graag hebben. Per Johansson. Maar hij krijgt Nederland ook niet echt aan de praat op dit toernooi. Een overwinning op Roemenië nipt een overwinning op Noord-Macedonië. Dat was verwacht. Een nederlaag tegen Frankrijk, de Olympisch kampioen. En afgelopen vrijdag dus die ontluisterende nederlaag tegen Duitsland. We gaan weer handballen. De laatste 18 seconden. Nu gaat het dan echt gebeuren. Gaat Nederland nog 1 keer scoren? 29-29. Inskopje. Jammer dat er zo weinig toeschouwers op de tribune zitten. Ja, heel veel ouders van speelsters. Daar gaat Polman. Polman met de laatste en hij zit erin. Hij zit erin, toch? Wordt deze goal wel of niet toegekend? Nee, een aanvallende fout wordt er gegeven door de scheidsrechters. En dan is het afgelopen. En eindigt deze wedstrijd in 29-29. De bal ging tegen de touwen, maar hij telt niet vanwege een overtreding. En zo eindigt het in een gelijkspel tussen Nederland en Spanje. En is Nederland zo goed als zeker uitgeschakeld op dit toernooi. Protesten van Polman bij de scheidsrechters, maar de goal telt niet. En zo is het dus 29-29 geworden. Dankjewel Richard van der Maanen over het spel van de handbalsters Nederland tegen Spanje. Met niet al te veel succes dus. Ja, wij waren aan het spreken over plastic in het water. Water waarvan uiteindelijk ook drinkwater wordt gemaakt. En daar komt dus ook microplastic in terecht. Meike van Wijk ging langs op een van de drinkwaterlocaties van Evides in Rotterdamse Kralingen. Waar luisteren we naar? We luisteren naar de pompen waar het water uit de Biesbos binnenkomt op onze drinkwaterzuivering. Dit water komt uit de spaarbekkens van de Biesbos? Ja, dat klopt. Oorspronkelijk komt het natuurlijk uit de Maas. Het is Maaswater. En in onze Biesbosbekkens verblijft het 2-3 maanden. En dat is eigenlijk de eerste stap van zuivering. Ik ben Rona Vink en mijn werk is... ik ben manager technologie en bronnen bij drinkwaterbedrijf Evides. En dan komt het dus hier en dan worden de visjes eruit gehaald. Ja, visjes, bladeren zie je terug, bladresten. En nog wat andere, nou ja, klein grut. En dan is er nog echt klein grut dat uit het water moet worden gehaald. Microplastics. En veel ook. Voor de zuivering zit in het water van de Maas iets meer dan 80 stuks microplastics in 1 liter. Dat blijkt uit recent onderzoek van KWR Water Research. En die stukjes moeten er allemaal uit. Ja, ja. Er gaat nog een grote bak open. Ja, dit zijn de dubbellaagsfilters. Hier zit antraciet en zand in. En hier vangen we eigenlijk dus ook nog weer deeltjes af. Allerlei deeltjes? Allerlei deeltjes, ja. Dus ook microplastics? Ja, ook microplastics. De grote grijze deksel wordt opengeschoven. Ja, oeh, staat... het ziet er een beetje vies uit. Ja, ja, dat is het, nog steeds die ijzerresten die je hier ook ziet. En door die dubbellaagsfilters, zeg maar, daar bezinkt het dan uiteindelijk bovenop. En daarmee vang je dus ook weer deeltjes af. Met filters en pompen en allerhande technieken wordt het water zoveel mogelijk gezuiverd. Uiteindelijk zit in elke liter die uit de kraan komt tot 1,5 stuks microplastics, hebben de onderzoekers ontdekt. We drinken zo'n 2 liter water per dag, dus we krijgen pak een beet 2 à 3 stuks microplastics dagelijks binnen uit de kraan. Hè? 4300 kuub per uur. Dat komt eruit? Ja, dat is nu de huidige productie. En dat gaat dus naar de regio Rotterdam. Okay. Het waait hier ook heel hard. Ja, dat is hier... Dat is hier. Oh. Luchtbehandeling. Dus het overgrote deel wordt uit het drinkwater gefilterd. Maar, vertelt Rona Vink, veel stukjes bezinken aan het begin van de waterzuivering. In de spaarbekkens, in de biesbos. En er verdwijnt onderweg dus 60% tot 85% van die kleine plastic deeltjes. En die bezinken dan waarschijnlijk en die blijven dan daar in het... In de blubber, ja. In de blubber liggen. Maar uiteindelijk moet je dat natuurlijk wel een keer gaan opruimen. De biesbosbekkens baggeren wij niet heel frequent. Maar het is wel des te interessanter om te weten van ja, zie je dat nou terug in die waterbodem en hoeveel deeltjes liggen daar dan? Binnen bij Evide staat een grote kraan. Tap een glaasje water. Fris gezuiverd. Hoeveel microplastics drink ik nu op? Nou, in een bekertje zitten eigenlijk 0 stukjes microplastic. Maar als je die 2 stukjes per dag optelt, maal en dan mensenleven en dan allemaal bij elkaar, dan... Ja, is de boodschap dat we er echt wel heel goed naar moeten gaan kijken. En wat betekent dat dan? En dat dus ook echt onderzocht moet worden. Ja, want dat weten we nog steeds niet, of het slecht voor ons is. Nee, dat weten we eigenlijk inderdaad nog niet goed genoeg. Wat dat betekent, zeg maar, qua toxicologische effecten. Dus dat zal zeker ook aankomende jaren gewoon veel beter onderzocht gaan worden. Oh, ik krijg nu een witte jas aan. Ja, dat is standaard. Moet ik hem dichtknopen? Ja. Stefan Kools is een van de mensen die heeft meegewerkt aan het grote microplastics drinkwateronderzoek. Ik ontmoet hem in het lab waar hij werkt van KWR Water Research in Nieuwegein. We zijn hier in het chemisch laboratorium van ons instituut. En dit is vooral ingericht op het onderzoek naar plastics. En we horen een soort ruis, wat is dat? Of een soort zoom? Ja, je hoort verschillende zoomen, tenminste ik hoorde meerdere. Het is continu afzuiging. We weten nu dus dat we elke dag een paar stuks microplastics binnenkrijgen in drinkwater. De grote vraag is natuurlijk, hoe schadelijk is dat nou voor ons? Ja, dat is een goede vraag. Hoe schadelijk het is, dat is eigenlijk ook een vraag die nu steeds meer wordt uitgezocht. Wat we weten is dat de deeltjes zich kunnen verspreiden in het lichaam. Dan zouden we ook in staat kunnen zijn dat misschien wel ontstekingen die op bepaalde plekken kunnen ontstaan, dat die dus inderdaad door deeltjes kunnen komen. Je hoort mijn terughoudendheid, omdat we dat nog niet heel goed en zeker weten. Het onderzoek wat nu steeds in die richting duidt, laat wel zien dat als je maar voldoende plastics geeft aan proefdieren of aan cellen, testmodellen, dan zie je wel effecten. Dus dan kan je zeggen, kijk, deeltjes hebben effect op de gezondheid. De vraag is, bij welke concentratie, bij hoeveel deeltjes is dat dan een probleem? En nu denk je misschien, waarom is dat nog niet bekend? Maar microplastics onderzoeken is moeilijk. Er zijn verschillende meetmethoden, verschillende soorten plastic en de deeltjes die zijn heel klein. Als je plastic gaat meten, dan ga je het vinden, zegt Stefan Kools. Ja, dat denk ik. En zeker als je gaat inzoomen op de meest kleinere deeltjes. En dat was ook lange tijd terra incognita. Heel klein, en over klein, dan praat ik echt over kleiner dan een haar. Plastic zak breekt af in helemaal kleine deeltjes. En hoe kleiner de deeltjes worden, hoe meer we gaan meten. En dan wordt de grote vraag, en wat betekent dat voor onze gezondheid? Nou, nogmaals, daar moeten we niet op wachten. We moeten nu gewoon zorgen dat die deeltjes niet in het milieu komen. Zorgen dat die deeltjes niet in het milieu komen. En daarmee zijn we terug bij de kaderrichtlijn water, waarin geen norm voor plastic is opgenomen. Ik voel als burger geen urgentie. Terwijl ik wel denk van ja, als we weten dat het voor dieren slecht is, dan kunnen wij op ons klompen aanvoelen dat het voor de mens in ieder geval niet goed is, laat ik het zo zeggen. Ik voel ook dat het langzaam draait en ik zie ook gewoon dat we harder moeten werken om te komen tot een goede meetmethode. Want heb je die in handen, dan kan je nog beter ook mensen soms hun zorgen wegnemen. Ik geloof er denk ik namelijk niet in dat het water van dusdanig niveau is dat je daar heel erg bang van moet worden. Het overgrote deel microplastics wordt dus uit het drinkwater gefilterd. Maar we hoorden van Evides eerder dat de meeste stukjes bezinken in de spaarbekkens. Oftewel, we drinken het misschien niet op, maar het blijft wel in het milieu. Ja, de grote vraag is inderdaad, blijft het dan in het achter, in het sediment? Ja, en van plastics weten we dat ze uiteindelijk niet verdwijnen. Dus dat is een goede vraag. Was dit een single-use laboratoriumjas? Ja, Meike, jij bent je wel bewust van je plastic afval. En was het een single-use? Of werd het was een single-use. Oh, jammer. Ja. Dus dat ging ook op de vuilnisbelt, maar niet per se in het water natuurlijk. De vraag is nu wel, het staat niet in de richtlijn. Hè? Het zit wel in het water. Wat gebeurt daar nu mee met dat gegeven? Nou, eigenlijk iedereen die ik heb gesproken voor deze reportage en voor dit onderzoek, of nou de boswachter was, of de rivieronderzoeker, of de mevrouw van Evides, of deze wetenschapper, iedereen die ik sprak, die zei, het staat niet in het kaderrichtlijn water. Zolang het daar niet in staat en zolang wij niet weten wat plastic gaat doen voor onze gezondheid, is eigenlijk de enige remedie aanpakken bij de bron. Dus zorgen voor industrie, zorgen voor mensen, dat je zo min mogelijk plastic gebruikt. En als je het gebruikt, dat het niet in het milieu komt. Dank. Reportage en bijdrage van Meike van Wijk. Straks, psychiaters weten te weinig over het afbouwen van antidepressiva. Maar eerst. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. Omroep Gelderland. En het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. De redactie van Reporters NL is sinds deze week neergestreken in Heerlen. Vanaf een tijdelijke redactie maken de verslaggevers van deze rubriek verhalen over de gemeente Heerlen en omgeving. De stad heeft sinds de sluiting van de mijnen te kampen met werkloosheid en slechte huisvesting. Eén zo'n wijkje is Slakhorst, waar hoognodig vernieuwd moest worden. Alleen duurt het steeds langer. Ondertussen verpaupert de buurt. Verslaggever Hans van Dijk loopt door de afbraakbuurt met Sjaak Mestrom, voorzitter van de huurdersvereniging Groot Hoensbroek. Ik ben geboren in Mariaraden. Dat is ook een vergelijkbare wijk als deze. Ook een mijnwerkerskolonie. En daar hebben we er hier in het Hoensbroekse hebben we er al drie van. Dus het is de kasteelkolonie, de naam zegt het al, Mariaraden en hier de Slakhorst. Dat zijn woningen die gebouwd zijn rond de eeuwwisseling vorige eeuw. Vroeger waren hier bogen. Maar die zijn dus weggehaald? Die zijn weggehaald, ja, want dat kon niet in verband met het vuil ophalen en zoiets. Die vrachtwagens konden dat niet door. Dat was niet aangepast aan deze tijd. En er is wel meer niet van deze tijd. De huizen zijn vochtig, schimmelig en tochtig. Corporatie Woonpunt wil de huizen vernieuwen. Maar dat neemt meer tijd dan wat de bewoners in het begin verteld was. Zo zijn er al delen gesloopt en andere nog bewoond. Men is gaan onthuren 2 jaar geleden al. Dus die staan al meer dan 2 jaar leeg. En dat is toch doodzonde, want er is... Ja, wat dacht je, wat dat kost aan huurderving? Ja. Want Woonpunt kreeg dan dus nu, ze kreeg geen huur binnen. Maar het kost wel bommen vol geld om ze, in elk geval nog, om de buurt leefbaar te houden. Ja. Zullen we eens aanbellen bij iemand? Zou u dat willen doen? Ja, ik wil wel aanbellen. Welkom Home staat er op het huis, dus in die zin zouden we welkom moeten zijn. Zijn we welkom, ja. Blaffende hond. Ja. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Dag mevrouw. Hallo. Anjan, ik ben Jacques Mestrom van de huurdersbelangenvereniging Groot Hoensbroek. Ik ben Bianca. En wat maakt deze wijk zo bijzonder wat u betreft? Ja, ik ben hier opgegroeid. Mijn vriend is hier opgegroeid. Dus ja, wij weten niet beter dat we hier wonen. En ja, dat is nu niet meer. Maar voorheen was het gewoon een geweldige wijk. Ik kon mijn zoon hiervoor laten spelen. En mijn buurvrouw van 83 die laat op. Ja, dat... En dat is nu allemaal weg eigenlijk? Ja, dat is allemaal weg. Ja, wij willen juist heel graag dat het nou eens gaat beginnen hier. Ja, dus u zou heel graag willen dat er gesloopt gaat worden, ja. En dat u iets anders aangeboden krijgt? Nou ja, maar dat er wel iets gaat gebeuren. Maar er wordt maar niks gedaan, dus ja, dan wordt er ook geen onderhoud meer gepleegd door de woningstichting. In mijn optie heeft de gemeente dit gefrustreerd. Want die zeiden op een gegeven moment, we gaan dat niet herstructureren, we gaan renoveren. En toen heeft men weer opnieuw onderzoek gedaan en toen heeft men gezegd, ja, uiteindelijk renoveren is ook geen haalbare kaart. Maar al dat onderzoek heeft wel veel tijd gekost. Inmiddels is Woonpunt er ook van overtuigd dat renovatie geen optie meer is. Wim Hazeu van Woonpunt. Het is een mijnwerkerskolonie uit 1912, een van de eerste. Nou, de eerlijkheid gebied te zeggen, en dat hebben we nogmaals onderzocht en nogmaals aangetoond. De huizen zijn echt op. Vochtproblematiek, funderingsvraagstukken. Dus we hebben serieus gekeken, is renovatie een optie? En natuurlijk is alles in de lucht houden. Maar dat is voor deze woning in ieder geval volstrekt helder. Dat is toch dat blijft dan een suboptimaal product. En het kost ook echt ontzettend veel geld. Veel meer dan een nieuwbouwwoning. Dan hebben we het echt over 100.000-150.000 euro. Wat het meer kost dan uiteindelijk toch te kiezen voor nieuwbouw. Bewoner Bianca wil ook het liefst nieuwbouw. Alleen duurt het allemaal wel erg lang. En oogt het steeds meer als een sloopwijk. Ik heb het liefst wel dat er gewoon wat heel nieuw komt, ja. Ja, dat gewoon alles echt afgebroken wordt en gewoon helemaal opnieuw wordt opgebouwd. En als u tijdelijk moet gaan verhuizen, ja. Kiest u dan van, ik blijf daar wonen waar ik een nieuwe woning krijg, nee, of ik wil terug in de eigen buurt? Wij willen uiteindelijk wel heel graag terug naar de nieuwbouw. Dat zijn er maar heel weinig trouwens. Oké, ja, nee, wij willen wel, daarvoor, dat is ook een van de redenen waarom wij hier nog steeds zitten, want anders was ik al lang weg geweest. Gewoon, je kan niks, je kan zelf ook niks meer. Hè? Bijvoorbeeld, ik had een tussendeur. Ik dacht, nu wil ik eigenlijk geverfd hebben. Maar ja, ga je er nog dure verf op smeren? Of doe je het toch niet? Komen ze dadelijk toch met een brief dat we weg moeten? Nou, de wijk is in transitie, zoals die heet. Hè. We zijn volop in de voorbereiding om de wijk een nieuwe toekomst te geven. En dat betekent dat we toch in de voorbereiding zijn om delen van, om de wijk eigenlijk te gaan slopen en te vervangen met de nieuwbouw. En daarmee liggen we op koers om in de tweede helft van 2023 daadwerkelijk de schop in de grond te kunnen zetten. Maar zijn wijken als Slakhorst met de nieuwbouw nu uit de problemen? Wim Hazeu van Woonpunt ziet sinds 2011 steeds meer een tweedeling ontstaan. Vanaf 2011 hebben we echt een harde inkomenstoets. En dat betekent dat eigenlijk alleen mensen met een benedenmodaal inkomen in de coöperatiewijk terecht kunnen. Je ziet in mijn beleving, en daar maak ik me best zorgen om, toch ook wat ruimtelijke tweedeling in de stad ontstaan. Van wijken waar mensen met wat meer mogelijkheden wonen en mensen met wat meer zorgvraagstukken of met mensen met een vluchtelingenstatus of mensen met een kleine beurs samenwonen. Ik denk wel dat het goed is om die werelden met elkaar te blijven verbinden. En dat doen we dan bijvoorbeeld ook in Slakhorst door bij het terugbouwen van de woningen toch ook voor 10-15% woningen in de middenhuur terug te bouwen. Zodat het toch ook een wijk blijft waar ook die middeninkomens uiteindelijk een plekje kunnen vinden. Ja, er bestaat een nationaal programma voor Heerlen Noord, waar deze wijk in ligt. En Ron Meijer is daar de kartrekker van. Goedenavond, Ron Meijer. Goedenavond. Ja, in hoeverre staat die woningproblematiek in dat wijkje Slakhorst in Heerlen Noord nou voor iets groters? Ja, absoluut. We kennen in Heerlen Noord 14.500 woningen met een laag energielabel tussen de E en de G. Oftewel, dat zijn bijna allemaal oude arbeidersbuurten die... Oude arbeiders, mijnwerkerswoningen die ergens rond het begin van de 20e eeuw zijn gebouwd. Hmm. En die nu of technisch op zijn, dan wel hoe dan ook gerenoveerd of opgeknapt moeten worden. Ja. Dus de Slak is één van vele buurten. Ja, u noemt het de slak, want dat is, hè, dat is de slangtaal voor dat wijkje. Ja, inderdaad. kent Heerlen natuurlijk heel goed. 14.500 woningen waar dit ook voor geldt. Hè, die dus met een te laag energielabel zitten. Dus die mensen stoken zich gek of ze zitten enorm in de kou nu. Ja. Ja, het is stoken of koken, om het maar zo te zeggen. Dat is het dilemma waar heel veel mensen voor staan. En ter illustratie, dit zijn de helft van de huishoudens in Heerlen. Niet allemaal in mijnwerkerswoning, want dat is ook meteen een dilemma. Veel van deze woningen van deze buurten zijn markant. Daar hebben we na de sluiting van de mijnen in deze stad, in deze streek, er veel te veel van gesloopt. Dus heel veel van het erfgoed van de identiteit is toen verloren gegaan. Mm. Ja, en het grote dilemma is, hoe kun je nu heel snel verduurzamen, renoveren, zodat die lasten van mensen, hoor je ook in de reportage mensen ook zeggen, hè? Het zijn geen doorzonwoningen, maar doortochtwoningen, zou je kunnen zeggen. Dus hoe kun je aan de ene kant enorm verduurzamen, ja, renoveren of vernieuwen, en aan de andere kant toch niet opnieuw de fout maken die in het verleden gemaakt is, dat je binnen de kortste keren je eigen stad niet meer herkent, omdat heel veel van het erfgoed gesloopt is. Ja, maar goed, dus eigen stad niet meer herkent. Heerlen heeft ook een heel mooi nieuw stationsbuurt gekregen. Dat is toch een vooruitgang in wezen. Daar hoef je toch niet alle mijnwerkershuisjes voor te bewaren, omdat dat nou eenmaal cultureel erfgoed zou zijn? Nee, maar daar waar dat ook niet kan, kan dat niet. Maar laat ik wel wezen, als er een discussie maatschappelijk naast onder andere verduurzaming en innovatie bestaat, dan is het wel dat je je thuis voelt in je eigen buurt. We hebben daar een heel mooi woord voor, heem in het dialect. Ja. Oud-Holland zou je kunnen zeggen. Thuis. Thuis, dat is nog warmer dan thuis. Hè? En dat gaat wel degelijk over, en daar vergis u zich niet, na de mijnsluiting. Ik ben geboren in 81, de mijnen gingen dicht in 75. Maar zelfs ik, geboren na de mijnsluiting, heb er heel veel van meegekregen, dat je eigenlijk, ja, 80% van die historie die is verloren gegaan. En een deel van de problemen waar ook weer Mazeu, de woningcoöperatiedirecteur, op wijst, zijn te herleiden naar, en Heerlen groeide aan het begin van de 20e eeuw van 6.000, een dorpje van 6.000 inwoners, naar 40.000 nog geen 30 jaar later, naar bijna 90.000 aan het einde van de vorige eeuw. Dus dat ging gepaard met heel veel noodwoningen, mijnwerkerswoningen. En na de mijnsluiting kwamen er op de gesaneerde mijnterreinen kwamen er heel veel, zou ik bijna willen zeggen, beruchte bloemkolenarchitectuur, woningen voor terug. En ja, die combi. Dat zijn natuurlijk ook niet altijd de aantrekkelijkste wijken, die bloemkoolbuurten. Nee, maar even kort nog, want we zitten heel krap in onze jas door alle sport die er ook tussendoor is gekomen, meneer Meijer. Wat kunt u doen om dit toch snel aan te pakken? Want het lijkt een beetje alsof nu meerdere partijen op elkaar zitten te wachten en er eigenlijk ook alleen maar laagste inkomensgroepen overblijven in zo'n buurt. Ja, nee, klopt. Nou ja, er moet heel snel verduurzaamd worden, gerenoveerd worden. Dat hadden de corporaties eerlijkheidshalve gezegd allang moeten doen. De verhuurdersheffing heeft niet geholpen. Maar desalniettemin moet dat nu ZSM gaan gebeuren. Daar waar het technisch kan, woningen verduurzamen en renoveren met behoud van het erfgoed. Daar waar dat niet kan, zoals in de Slakhorst, daar moet er vernieuwbouw plaatsvinden. En ik zou willen pleiten voor een voorbeeld zoals we dat vlak in de buurt gezien hebben, in de buurt De Egge. Woningcoöperatie Weller heeft daar fantastisch werk verricht, vergelijkbaar met de Slakhorst. Ja. Daar zijn de woningen gesloopt, maar teruggebracht in een hoogstaande kwaliteit, die bijna niet te onderscheiden is van hoe de woningen waren, maar dan wel comfortabeler dan 100 jaar geleden. Dat kan met hulp van de Rijksoverheid. Oftewel, in de laatste zin, Hugo de Jonge heeft dat de deur al op een kier gezet. Ja, maar u heeft die hulp echt nodig. Een vereffening heet dat. Ja. Ja, dat kan niet anders. Wij kunnen hier niet de helft van de stad vernieuwen zonder hulp. Ik hoop u in de loop van onze pop-up tijd in Heerlen nog opnieuw te spreken. Directeur van het Nationaal Programma Heerlen Noord, Ron Meijer. Hartelijk dank. We gaan even naar de Formule 1. Ronald van Dam. Verstappen rijdt niet in de voorste linies, maar dat doet ook niet zo de zaken nu, hè? Nou ja, daar is wel de focus op. Ja, op het circuit waar hij in 2016 nog de show stal in de regen. In 2019 won, vergaloppeerde hij zich al heel vroeg in de race. Na die safety car situatie probeerde hij een aanval bij Lewis Hamilton voor de tweede plek. En dat liep op huilen uit, want hij kreeg een schade aan zijn auto. Viel helemaal terug, moest binnenkomen voor een pitstop. 5 seconden straf nog gekregen als dader. En helemaal teruggevallen nu naar de 16e plek. Dus dit wordt de slechtste race van het seizoen voor Max Verstappen. En dan ligt de weg vrij voor Mercedes om hier hele mooie dingen te gaan doen. George Russell leidt de race voor Sergio Perez. Er zit 5 seconden tussen. Daarachter dan Carlos Sainz in de hoogstgeplaatste Ferrari. En Lewis Hamilton, hier zeer favoriet bij de Braziliaanse fans. Moeten we ook nog rekening mee gaan houden. Die ligt op de 4e plek. Dus het lijkt erop dat er eindelijk dit jaar eens een Mercedes gaat winnen. Verstappen, nou, daar kan eigenlijk al een kruis door. Of er moet gaan regenen. Dankjewel. Straks in de volgende programma's meer van jou, Ronald van Dam. Dit is Radio 1 met Pointer. 8 minuten voor 8 is het al bijna. Ruim 1 miljoen Nederlanders slikt antidepressiva om psychische klachten tegen te gaan. Sommige mensen willen uiteindelijk weer van die medicatie af. Maar als ze willen afbouwen, blijkt dat een zware klus. Zo kunnen er allerlei bijwerkingen optreden. Ook is weinig bekend over hoe dat afbouwen precies moet. De patiënt tast in het duister. Irene is het wel gelukt. Zij vertelt vanavond in de tv-uitzending van Pointer dat ze uiteindelijk maar zelf ging afbouwen. Nou, ik ben gestopt omdat ik bijna 30 jaar heb ik medicatie gebruikt. En ik begon op een gegeven moment te voelen van, nou, ik heb van alles aan mezelf gedaan. Ik heb allerlei therapieën gehad. En ik begon te voelen dat de medicatie me niet meer hielp. Maar dat hij eigenlijk een beetje begon tegen te werken. En toen ging ik vragen aan mijn psychiater en aan mijn psychiatrische pleegkundige van, goh, kan ik daar ook van afbouwen? Die zeiden, nee, dat is niet de bedoeling. Hè? Nee. Want dan zou je mogelijk weer terug kunnen vallen, weer een psychose kunnen krijgen. En toen stopte ik. Er gebeurde helemaal niks. Ik merkte helemaal niks. Ik had drama's verwacht. Ik merkte helemaal niks. Irene, die na 30 jaar stopte met haar medicatie. Ja, ik praat erover door met psychiater Remke van Staveren. Hartelijk welkom. En apotheker Marianne Abadier. Mevrouw van Staveren, u bent psychiater dus. En ook schrijver van het boek Minder Slikken. Waarin u beschrijft hoe je medicatie kunt afbouwen. Maar even over die antidepressiva. Waarom zou je er überhaupt mee beginnen? Ja, antidepressiva kunnen iemand ontzettend goed helpen als iemand in crisis is. Als iemand hartstikke somber is of suïcidaal of in crisis. Maar als je het te lang en het te hoog gedoseerd door blijft gebruiken, ja, dan gaat het inderdaad op een gegeven moment tegenwerken, zoals Irene dat heel goed vertelt. En wat ervaren mensen dan? Mensen krijgen bijwerkingen. Dat kan van alles zijn. Maar bijvoorbeeld veranderingen in je bloeddruk, gewichtstoename, een hersenmist, demping van de hersenen. Dus allerlei bijwerkingen waar je eigenlijk niet op zit te wachten. Marianne Abadier, ik zei het al, u bent apotheker, ook hier in de studio, bestuurslid van de Vereniging van Jonge Apothekers. Deze mensen komen ook om die medicatie bij u, hè, om het op te halen. Soms meerdere doosjes van verschillende medicijnen. Wat denkt u daarbij? Nou ja, precies wat Remke ook zegt. Hè. Dus medicatie kan een zegen zijn. Hè. Het is fijn dat er medicatie bestaat om iemand door een zwarte periode uit zijn leven doorheen te trekken of om angstklachten te verlichten. Maar het wordt inderdaad een vloek als het te lang, onnodig of te hoog gedoseerd wordt. En dat is wat we inderdaad zien. En dat is kwalijk, omdat dat dus ook weer tot nieuwe gezondheidsproblemen kan leiden. En dat is wel iets waar we ons hard voor maken. En waarom zou je dan niet zeggen, goed, deze medicijnen hebben mij een tijdje geholpen. Ik ben nu aan de beterende hand of ik ben er bovenop. Ik stop er gewoon mee. Dat kan, dat doen ook heel veel mensen. En in ongeveer de helft van de gevallen gaat dat goed en merken mensen helemaal niks. Van cold turkey. Maar cold turkey. Mm-hmm. Maar de andere mensen merken ontwenningsverschijnselen. En die zijn soms zo erg dat ze niet verder durven afbouwen. Of ze krijgen een zogenaamde rebound. Dus de oorspronkelijke klachten komen in alle hevigheid terug. En dat weerhoudt mensen ervan om af te bouwen. En dat zien we vanavond in de uitzending ook, televisie. Mensen gaan dan zelf eigenlijk een beetje experimenteren met pilletjes openbreken of capsules openbreken en dan elke dag een beetje minder gebruiken. Hè? Ja. Mevrouw Abadier, hoe kijkt u daar dan naar? Nou, het is schrijnend om te zien dat men eigenlijk zich aan hun lot overgelaten voelen, zeg maar. En daardoor zelf gaan experimenteren. En dat vinden wij als apothekers schrijnend om te zien. En het liefst willen wij dat die mensen zich wenden tot hun eigen apotheker, die dan de kennis en kunde in pacht heeft om hen daarbij te helpen. Ja, en kan de apotheker dat dan doen? Dus elke keer een kleinere portie meegeven? Ja, dus we kijken naar welke middelen zijn er beschikbaar. Hè. Fabrikanten maken ook weer verschillende doseringen. Wat wij zien is dat het moeilijkste gedeelte van het afbouwen, eigenlijk, dat zal jij beamen, denk ik, Remke, het verdijn zit in de staart. Dus dat laatste gedeelte, dat is het moeilijkst. En laten nou die doseringen niet beschikbaar zijn. Hoezo niet? Dat weten we dus niet. De fabrikant... Kleine doseringen zijn niet beschikbaar. Ja, Dus bijvoorbeeld middelen als venlafaxine. Dan zie je dat de laagste dosering die beschikbaar is 37,5 is. Of van citalopram 10 milligram. En dan wil je dus... En soms zijn die stappen van die laatst beschikbare... Kunt u dan dat openbreken en daarmee puzzelen niet doen? Bepaalde dingen wel. Ja. En, maar bepaalde dingen ook niet? Nee. En, waarom niet? Nee, omdat dat niet kan. Bijvoorbeeld omdat het een capsule is. Dus die kan je moeilijk door binnenbreken. Wat wij doen is dat er apothekers beschikbaar zijn die zelf medicatie maken. En daar kunnen wij dan... Ja, niet helemaal vanaf het begin af zelf. Nee, maar die maken dan bijvoorbeeld de lagere doseringen. Ja. Van sommige middelen bestaan er druppelvormen. Dus er zijn... andere manieren om hulp te krijgen met het afbouwen. Maar vraag me toch even af, mevrouw van Staveren... waarom weten we hier eigenlijk zo weinig over? En waarom worden er ook geen kleinere porties aangeleverd van antidepressie? Ja, ik wil even toevoegen, er zijn wel taperingstrips beschikbaar. Die worden ook gebruikt. Die worden niet door alle zorgverzekeraars vergoed. Eigenlijk op dit moment maar door 2 zorgverzekeraars. Nou ja, ik verkeerde in de veronderstelling... dat er een probleem was met het afbouwen. Er is zeker een probleem, ook toch wel. Omdat die strips, die eigenlijk fantastische afbouwstrips zijn... zo weinig vergoed worden en mensen zelf daarmee gaan rommelen. Oh. Maar inderdaad, we weten heel weinig van afbouwen. Heel weinig wetenschappelijk bekend. Dat is volstrekt bizar, want we weten wel hoe we moeten starten en opbouwen. Maar er ja, is het is makkelijk, even makkelijk gezegd. Je benadert een patiënt en je zegt, u heeft dit en dit. Daar krijgt u antidepressief bij. En dat stadium is helder. Hè? Dat kennen we. Het is net alsof je inderdaad in een auto stapt, leert starten en doorrijden, maar nooit leert afremmen en inparkeren. Ja, bizar is. Ja. En die wetenschappelijke kennis die is er op dit moment echt onvoldoende. Maar wat we wel weten is heel veel ervaringskennis wereldwijd hebben heel veel mensen zelf geprobeerd om af te bouwen, daar ervaring mee gedaan en dat ook online gedeeld. Maar hoe verklaart u dat we daar zo weinig over weten en dat er ook weinig onderzoek naar gedaan is? Werkelijk geen idee. Nou ja, als een middel op de markt komt, weten we precies wat de dosering is die nodig is om te starten. Maar als een middel op de markt komt, hoef je niet studies aan te leveren waarin je laat zien hoe je ook weer van dat middel afkomt. Dus dat, ja. Nee, maar het is geen excuus natuurlijk. Nee, zeker niet. Ontwikkelaars van die medicijnen doen dus wel onderzoek naar het effect ervan, maar ze doen geen onderzoek naar het stoppen ermee. Ja. U noemde net de zorgverzekeraars. Die willen die afbouwstrips niet vergoeden? Een enkeling wel, maar de meeste niet. De meeste verwijzen eigenlijk naar de richtlijn zoals die er nu staat, waarbij eigenlijk een te hoge doseringen wordt afgebouwd in te snelle stappen eigenlijk. VGZ laat weten dat ze aan het kijken zijn hoe ze de hulpverlening bij het afbouwen in de toekomst kunnen gaan vergoeden. Maar dat gaat niet van de een op andere dag. Marianne Abbadier, kort uw reactie nog daarop? Nou ja, Remke, je hebt het natuurlijk over de taperingstip, maar er zijn meerdere wegen naar Rome. En apothekers kunnen ook die zorg bieden, ook op andere manieren, omdat we dus zelf medicatie, het lagere dosering beschikbaar hebben. Het gaat echt met name om, het is niet alleen het afbouwschema, het is echt de begeleiding die er omheen biedt. En apothekers kunnen die zorg bieden. En daarvoor is geen vergoeding voor. En dat moet eigenlijk snel komen. Een vergoeding voor de apotheker die de patiënt helpt. Ja, het moet voor de patiënt vergoed worden. Het starten van een geneesmiddel wordt allemaal vergoed. Als jij je heup breekt doordat jij een bijwerking hebt door een geneesmiddel, wordt dat vergoed. Ja. Maar de hulp van een apotheker die jou helpt om dat te voorkomen, niet. En dat is schrijnend. Mevrouw Abbadier, apotheker. En ik dank ook psychiater Remke van Staveren, die vanavond ook te zien is in de tv-uitzending om 9:50 op NPO 2. Dadelijk Dijkstra en even blij ter plekke. NCRV. Ster. Net als je denkt dat je webshop klaar is voor de feestdagen, kan je platform de hoeveelheid bezoekers niet aan. Dan heb je de IT-consultants van Incentro nodig. Want die zorgen ervoor dat jouw platform optimaal presteert. Meer weten? Ga naar incentro.com. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Jusé? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen.